Hazreti Adem daha hayatta yokken, evet, binlerce sene önce melekler Peygamberimizi esamileri sayarak diyor, bitiremediler diyor. Allah Allah. Yani bunların hiçbir kitapta okumadığım için, tabii, duymadığım için etkilendiniz, hoşunuza da gitti. Çok etkilendim, hoşuma gitmedi. Tepki geldi gösteriyor insan. Mesela onun ihvanının bir oğlu 91 yaşında geçen sene öldü herhalde. Daha ben o ölmeden birkaç sene önce gitmiştim de burada 100. yılda oturuyorlarmış. Bağdat'ta. Evet. Onun ziyarete gittik. O mübareğin tabii kendisi çocukken o mübarek evlerine geliyormuş sık sık. O babası da banka müdürlüğü falan yapmış herhalde tarafta. Hı hı. Osmanlı zamanında. Diyor ki bize geldiği zaman hep bize kalırdı Bursa'ya geldiği zaman Orhan Gazi'nin bir köyünde. Güneyçevir diyorlar, onu kaldı ya. Osmanlı zamanında gelmiş, oraya yerleştirmişler Osmanlı. Sabah erkenden babama dedi ki diyor, babası diyor, elhamdülillahmış, Hamdi Bey dedi diyor. Hemen bir kurbanlık al dedi diyor. Babam da tabii parası yok, utanmış, param yok demeli. Dışarı çıkınca diyor, sokağa bir market sahibi görmüş, üzüntülü vaziyette. Hayrola Hamdi Bey, niye düşünüyorsun demiş, böyle böyle söylemem ben, param yok demeye utandım. Kasa iş etmiş, vermiş parayı, bir kurbanı almış, kestirmişler, dağıtmışlar fakire bu kurbanı. Sonra babama sordu diyor, bu kurbanı niye kestin, dağıttın? Siz bilirsiniz dedim. Senin bu oğlunun yaşı levh-i mahfuzda 40 olarak görünüyor. Onun ömrünün uzatılması için kesti. Bize anlattığı zaman o zaman 80 küsur yaşındaydı, 91 yaşında ölmüş ve takvime yazmış. Bugün benim son günüm diye. Son günüm. Evet. Ama tabii bunun başından çok şeyler geçmiş. Hapishanede kalmış. Önce Ankara'da, Eskişehir'de, hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin beraber aynı hapishanede kalmışlar. Bu ilm-i nedir olduğu için anlamak daha zorluk çekiyor insan ya. Yani. Tabii. Çok ağır. O şeye ermeden anlamak çok zor. Çok zor. Tabii. Mesela o ihvanlardan bir tanesi, birçok kerametini gördüğü halde sık sık dersimi bırakıyorum diyor. Kandırıyorlar beni. İnanma bu adam sahtekardır. Bir gece yine diyor, bir gün yine bıraktılar. Erkenden diyor, Ulu Cami'ye gittim diyor, Bursa'daki. Evet. Mahfere geçtim diyor, iki rekat sünnet kıldım. Farzı bekliyorum diyor. Omuzumdan bir yer tutmuş. Döndüm baktım ki diyor, şeyh yanıma gelmiş diyor. Şeyhim ben Allah'ı anarken sizi buldum karşımda, yani sen neye geldin şeklinde bir tepki gösteriyor. Demiş, senin için bu gece Mevlana Halid-i Bağdadi 7 defa uykudan uyardı. Hayatta yok ama Mevlana Halid. Bağdat'ta mezar mübarek. Bak demiş, bugüne kadar sana gelen füyüzatı kendinden zannediyordun. Ben arada çekeceğim, 3 ay müsaade ediyorum. Yalnız demiş, unutma ki sen yıllar önce ben Simav'dayken Simav'a gitmiş mübarek. Hanımına tartıştıydın. Hanım hani boş ol dedin. Hanım yalvarıyor işte. Şeyh Hazretleri Simav'dan gelsin, ona danışarak karar ver. Sen de hiddetlendin diyor. Üst kata çardağa çıktın diyor. Seccadenin üzerine 2 tane mektup gördün diyor. Biri sana ait olan da tecdidi nikah yap. Hanım ait olan namazlar aksatma. Bu kerametlerini senden dedi diyor. O zaman tekrar ısındım kendisine. Çok terk ettiği haller vardı. Hızır Aleyhisselam'la yıllar önce Hazreti Hızır Aleyhisselam büyük bir alim, müderris olan şeyde, Dağıstan'da bir ikindi namazından sonra mezarlığa gitmiş. Bir mezar başında otururken, dua ederken yanına diyor, tanımadığım bir şahıs gelmiş dedi. Ona mektup gönderir de buraya, orada durmadan, Türkiye'ye gelmek, teferruat anlatmıyorum, çok sıkıcı olur diye. O birincisini aklında unutmadım diyor, ikincisini ben bilediği halde unuttum diyor. Mektubunda yani. Evet. Uzun bir mektup da diyor, götüren adam da işte bu sık sık inkar eden yani. O gelen diyor, mektubun sonunda Hızır Aleyhisselam diyor. Unut. Mektubu veren. Evet. Evet. Yok, yazıyor mektupta. Sonunda onu yazıyor yani. Başta. Evet. En sonunda o gelen diyor Hızır Aleyhisselam dedi. Evet. Sık sık tadının mübarekten konuşmaları 124 bin peygamber mürselinin diyor. İşte muhasenin diyor. Katılan. Bu kimlerdenmiş? Üçler, beşler, kırklar, kutup, böyle bir şey sadece var mı? İhvanın diyor ki, şeyhim diyor, siz her şeyden haberdarsınız, nasıl oluyor diyor. Onun cevabını kendisinden okumadım da, Nuridin'in kitabında başından geçenler. Şeyleri var mı, beyitleri böyle, divanları? Divan mivan yoktu. Sadece mübarek konuşurken katipleri. Katipleri. Kadir'i mi? Efendim? Kadir'i mi, Nakşi? Kendisi Nakşi harikatı fakat artık yani peygamberlerden görüşen zaten şudur budur bilemiyorum. Sen de katıldın, el aldın. Ben onun sadece Mevla'nın ziyarete gitmiştim. Onun torununu gördüm. Hayatta olan tarzı torunu. O mübarekin kitaplarının tamamı orada dediler. Fakat torunu dedi ki ben 20 seneden beri bunlardan uğraşıyorum. Ağır anlayamazsınız. Dağıstanca da kelimeler vardır. Rusça. Evet. Rusça şeyler var. Şey de öyle, Mehmet Zahit Kotku diye birisi vardı. Evet. Esat Coşan'ın kayınpederi. Onlar da oralıdır. O taraflardan, Balkan göçmenlerinden geldi. O mübarek şey, mesela çok hazretlerine... Hep böyle rüya yoluyla değil mi? Bunların keşif yoluyla şeyleri var. Şimdi keşif yoluyla olanlar var, birebir görüşenler var. Mesela Muhittin Arabi Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Gazali Hazretleri sadece fazla söylemiyor. Diyor ki, tasavvuf alınıyor, ilim verilir. Peygamberlerle konuşuyorsun, meleklerle kula buluşuyorsun, onlardan ilim alırsın. Bunu inkar edenler bilmediklerinden, cahilliklerinden dolayı. Onlar şeriat ehli. Evet. Şeriat ehli zaten kabul etmez. Onlar evet. Derler sapık derler. Evet, diyor değil ki, mi? Eğer ilmin cevherini açıklayacak olsam en son yanındaki kitabım. Cahiller beni putperest diye öldürürler. Evet. İyi bir iş yaptıklar yani. Sen öyle zannederler diyor. Evet. Evet. Mesela kitapları da şöyle diyor. Müridin birisi şeyhe gidiyor. Hocam diyor, şeriat diyorlar, tarikat diyorlar, marifat diyorlar, hakikat diyorlar. Bu nedir diyor. Evet. Sen diyor falan meydana git. Orada diyor yüzü peçeli diyor bir şeyh göreceksin anlatırken. Evet. Onun diyor önündekine bir tokat vur. Yaptığını bana haber ver diyor. Sağındakine, solundakine, arkasındakine diyor. Tamam diyor. Adam gidiyor, şeyhin önünde dinleyene bir tane tokat atıyor. Kalkıyor, o da ona çakıyor. Sesleniyor. Sağındakine bir tane çakıyor, adam hiç kafayı kaldırmıyor. Solundakine bir tane çakıyor, şöyle bakıyor, kafayı indiriyor. Arkasında oturana bir tokat çakıyor, o da hemen geliyor, elini öpüyor. Geliyor, şeyhine anlatıyor. Ne oldu diyor, işte diyor, önde oturana diyor çaktım. O da bana çaktı diyor. Aa, o mu şeriat ehli diyor. O kısasta hayat var dedi diyor. Sağındaki o da diyor tarikat ehli yeni girmiş diyor. O tokadın diyor Allah'tan geldiğini bildi. Ama diyor kalbimde buğuz olmasın diye diyor. Kafayı kaldırıp bakma diyor. Buyurun. Şu kitapları ben nereden bulabilirim acaba? Bakalım. Gümüş elini. O hangisi? Aynısı mı? Bu ayrı, bu da ayrı. Aynısı. Aynısı. Bu köşede taha var. Bu orada var. Köşede. Hı-hı. Teşekkür orada. Ederim sana. Geldi. O diyor kafayı kaldırıp bakan diyor. O da diyor hakikat ehli. Elini öpen de diyor bunun Allah'tan olduğunu bildi. Ama eli acımıştır diye helallik dilemek için elini öptü. O da marifet ehlidir evet. Diyor. O diyor peki peçeli kimdi bilir misin diyor. Şeyh yüzüne peçeyi vurunca işte o da bendim diyor. O da hemen elini öpüyor. Tarikatla şeriatı anlatırlarken genelde böyle anlatırlar. İlmi ledün derken de nereden gidiyorlar? Musa'yla Hızır'ın bir kıssası var. Orada Musa kelimullah olduğu halde yanındaki arkadaşa Allah'ın Azze ve Celle'nin verdiği ilhamı ne yapamıyor? Bilemiyor. Ha demek ki zahiri ilim var, batini ilim. Yani şeyhler öyle bir haldeler ki buna göre, değil mi? Evet. Peygamberlerden bile üstün. Niye? Direkt Allah'tan görüşüyorlar, tipinde ele alıyorlar. Tabi direkt görüşünce durumlar farklı oluyor. Evet. Şeriat ehli de tabi bunların halini anlamayınca adam çıkıyor diyor ki Allah benim diyor. Misal. Enel hak diyor. Yani Allah benim derken artık yoklukta kaybolma. Bunu karşıdaki şeriat ehli anlayamıyor tabi. Anlayamayınca bunu gavur diyor, asıyor. Hallacı Mansur gibi. Hallacı Mansur. Hallacı değilmiş zaten. Okudum da. Evet. İşte yerini kazmışlar, yerinden altın çıkmış falan, işte sizin Allah'ınız bu demiş ama adamı astıktan sonra. İmam-ı Rabbani, Muhittin Arabi Hazretleri. Yok. Muhittin Arabi Hazretleri. Evet. Onu da mı asmışlar sonra? He. Onu da okudum da şimdi. Maşallah zeka. Mevlana'yı okudunuz mu? Mevlana'nın da ben genellikle ağır kelimesi ama sadece Nefahatü Uf adlıyoruz. Evliyaların şeyi vardı. Molla Cami'nin. Fihi mafihi var diyorlar. Hiç okudun mu? Efendim? Fihi mafihi diye. Mesnevisi falan. Baya bir şeyleri var. Benim okuduğum İmam Rabbani Hazretleri, Mektubat-ı Rabbani geçti. Gazali Hazretleri'nin hemen hemen çok kitapları var. Gazali'nin İhyası var mesela. İhyası var tabii. Çoktan aldım. O üçüncü cilde okudun mu böyle hep kalbin halleri? İşte melekleri geliyor, cinler geliyor, şeytanlar kavga ediyorlar. İşte hangisi galip gelirse o galip şey olur. Bayağı bir teferruatını yazar. O son ciltte de böyle evliyanın kerametleri falan var mesela. Sen gel diyor, senin diyor Ebu Yezid-i Bestami'yi görmen Allah'ı görmekten 70 derece daha üstündür diyor mesela. Çünkü seni Allah'a ulaşan diyor Ebu Yezid-i Bestami diyor. Şimdi onun o sözü seçil halinde söylüyor. Tabii sekaret halinde söylüyor. Sekaret halinde. Yani aklı başında değil. Yok, farkında değil. Allah, Allah'a mansur dedikler. Hüsnü Mansur dedikler. Zaten kendisini arada çekmiş. Her şeyi Allah'tan bilmiş. Enel hak diyor. Şimdi sekaret halinde söylenme yani aklı... Bunları mazur görüyorum. Mesela İmam Rabbani'nin bir sözünü okumuştum. 445. mektupta herhalde. Mümin diyor kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe mümini kamil olmaz diyor. Küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir diye gidiyor. Şimdi aslında bu tür sözü okuyan birisinin gidip anasıyla zina etse, bir müminin kafasını kesse, gitse bir Müslümana kafir dese, Allah'ın dinine küfretse, bunları işlese ona ceza gelmez mi? Yani. Bu tür sözlerin de aslında söylenmesi biraz sakıncalı değil. Ben onu rastlamadım. Mektubat-ı Rabbaniyesi'ne ve tabi 445. mektup. Kaçıncı mektup? 445. Efendim? 445. mektup. Tamam, inşallah eve gidelim. Mesela yine Allah diyor, Adem'in diyor. Bu da 344. mektupta. Allah diyor, tabi neyse. Yazarım. Allah diyor, Adem'in diyor çamurunu, toprağını kararken Ebu Yezid-i Bestami de diyor onun suyunu döküyordu diyor. Öyle demiş Beyat-ı Bestami Hazretleri. Yezid-i Bestami Hazretleri, Hazreti Adem'i yaratırken toprağına suyu ben kattım. Öyle demiş. Evet, öyle demiş. Bunlar tehlikeli aslında. İnsan böyle düşündüğü zaman kabullenmesi zor. O ruhtur diyor zaten. Kabullenmesi zor oluyor. Şimdi o bahsettiğim neli? Çok ağır mektup dedim ya. O hakikaten göz, kalp gözü açılmış diyor. Gayetten. Verilmiş, ilim verilmiş yani. Evet. Hızır Aleyhisselam. Ama belki de felkinde verilmiş. Yani bazı evliyalar Hızır Aleyhisselam verilmeden ilimle fazla verilmiş. Şimdi bir ayet var. Biz seni öldürüp de bir başkasını yaşatacağız mı diyor Allah Azze ve Celle. Birileri de diyor ki Hızır diyor peygamberden önce vefat etmiştir diyor. Ölmüştür diyor. Yani bunu o zaman şeriat ehli öyle diyor. Şimdi Muhtemelen Rabbani Hazretleri biriz olsa bir daha İmam Rabbani Hazretleri görüştüler mi? Konuştular mı? Yani. Şimdi evet. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki o zaman bu görüştükleri kim? Hızır değilse değil mi? Evet. Hem İlyas Aleyhisselam geldi diyor hem Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam oturdu, benimle sohbet etti. Evet. İlyas Aleyhisselam da ayakta durdu, bizi dinledi diyor, söze karışmadı diyor. Tabii şimdi o değil deyince başkasını söylemek başkası gerekiyor. Şeyi de, o da iş karışıyor. Muhterem Hazretleri de diyor ki, yolculukta gemide giderken işte denizden bir adam diye kanı arıyormuş kendisinin de. Evet. Yürüyerek geldi diyor suyun üzerinde. Ayağını bir çevirdi, bir öbür ayağı çevirdi, geldi diyor. Batmadan biraz ayaklı etekler ıslanmış. Velhasıl ondan beraber oluyor ve karnı ağzı yaşıyor da. Evet. Böyle kıssalar anlatırlar. Böyle kıssalar anlatıyor. Görüşmüş. Namaz kıldıktan sonra bir mescitte diyor, çıktık diyor. Benim yanımda mümkün. Buyurun. Kardeş, ben aşağıdan beraberle gönderdi de ben bir yardım söyleyeceğim Allah rızası için. Ben rahatsız olduğum için bir yardım söyleyeceğim. Hani aklınıza bir şey gelmesin, ben rahatsız benim. Şu bel bel ver, koridorun sonunda. Bir çok konuşun bakalım. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Hani belleler geliyor, belki randırılaklar. Hayır olmuş. Ben çok rahatsız oldum. Şimdi Allah şifa versin inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah şifa versin. Onun dışında mesela Muhyiddin İbn-i Arabi'nin Fussul Hikem'de Futuhat-ı Mekke'ye de. Futuhat-ı Kayb. Koridorun sonunda. Şimdi namazdan sonra diyor, Hızır Aleyhisselam da gelmiş. Yanımda bir münkiri varmış. Evet. Sayıcılar inanmamış. Namazdan sonra diyor, Hızır Aleyhisselam diyor, hasır seccadesini işte yedi aşır mı? Unuttum. Yükseltti diyor. Yükseltti, attı diyor, çıktı üzerine. Nafile namaz kılmaya başladı diyor. Namazdan sonra niye yaptı, gösterdin bunu dedi diye sormuş şeye, Muhterem Hazretleri. Senin şu münkir arkadaşını inandırmak için ya. Eyvallah içeri inanmıyor bir arkadaşı. Onun için ya. Alo. Bir mescitte namazı ben kıldırıyordum diye başka bir mektubun şeyinde. Bir baktım ki diyor, her tarafım göz olmuştu. Muhterem Hazretleri. Arkamda yanlış kılanları görüyorum, sokakta daha namaza yaşayanları görüyorum. Bunlar nasıl oluyor? Hayır, sen Hüseyin misin? Tabii bunlar yaşayanlar bilir onu. Biz de onlar söylediği için inanıyoruz. Vahdetil vücut şeyini, yani eşyada Allah'ın birleşme, bunu anlatıyorlar. Yani Allah neyi yarattıysa onda bütünleşmiştir. Zaten Muhyiddin İbn-i Arabi'nin, Hollacı Mansur'un, İmam-ı Gazali'nin, İmam-ı Rabbani'nin anlattığı ekol bu. Yani mesela Allah Adem'i yarattı, kendinden bir ruh üfledi. Evet. İşte Adem'in yüzüne vurmayın. Çünkü Allah'ın ruhundan bir şeydi. Ruh olmasın, yaşamıyoruz zaten, biz yaşayamıyoruz. İlginç şeyler var ama. Hiç siz gördünüz mü rüyanızda falan böyle bir şey var mı? Olmuştur tabi bu yaşa kadar. Şimdi bir sefer ben başka bir... Eyvah! Henüz bu zaten şeyler okumadan önce... Evet. İstanbul'da meşhur Mahmud Efendi vardı. Evet, bilirim. Ben başka bir yere intisar... Yani, evet. Çok mülkler olan bir yere... Feyiz alamadım. Şeylerinden dolayı... Hareketlerinden... Müritlerinden... Müritlerinden dolayı... Kabalığından... İlimsizlerdi. Evet. Kur'an mı okuyorlardı yani? Şey, tasavvuf şeyler okumuyor mulardı? Sadece kendi şeyhlerinin metnini yaparlardı. Fazla da o zaman bir ilimleri de ben 1983'te falan benim bildiğim. Evet. O zaman ya dedim, sizin içinizde bir ilim ehli var mı? Arkadaşlık tanıdıkları var mı? Filanca cevap dediler. Burada Ankara'da. Orada işte İslami kıyafet uygun, genç kıyafet uygun değil mi? Yine onları arıyorum yani, uygun olsun istiyorum. Velhasıl ben Rami İmam'ı cemaatlerin tanıdığı için, küçük bir camisi vardı, şimdi çok büyük işte. Ettik'teki mi? Evet. Beni görünce tabii merakaya geldi. Konuştuk. İşte Mahmud Efendi'nin burada halifelik. Öyle ne, orada medreseleri falan var. Evet, velhasıl. Ben de bir kayınbirader orada İstanbul'da. Hatta ben onun camisine yakın yerde ev almıştım. Görev icabı İstanbul'dan almıştım da. Orayı sattık, geldik. Onun camisine giderim, namaz kılardım zaten. Gidiyordum. Sohbet ederim, vaaz ederim. Genelde sabah namazından sonra şey yok. Evet. Mektubat okurlar. Ben aslında, ben onun şey olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordum. Onun ismini söyleyince Allah Allah. Tesadüfen Ankara'dan bizim İstanbul'a çağıran bir yakınımız var. Aralarında bir geçimsizlik varmış ailece. Onu ulaştırmak için gitti. O zaman daha 1982'den kimse söylemiş. 30 sene önce. Evet. Ben Mahmud Efendi'nin yanına gittim. Hem onu dedi ki istihare yapacaksın diye. Evet. Ama benim bahsettiğim Veliç, Dağıstan'dakiler istihare vermez. Kitap. Onun diyor. Kalp yüzü açıktır. Görür. Görür. Senin nasibin neredeyse öyledir. O biliyor. O biraz yukarılarda. O yukarılarda. İstihare yapacaksın dedi. Kaldığın öyle. Kaldı. Evet. Özenecek. Ben buradayım. Ben de düşün yani istihare yapacaksın deyince ümidim kesildi. Yine de bir istihare yaptım. Hiç görmediğim, daha önce bu askeri yazmadıklarımı gördüm, çaralım. Birinci istiharemi söyledim. Sen dedi bir gün daha kal. Selif çabuk çıkacak. İkinci istihare yaptım fakat kavgalı evden ayrıldım Ankara'ya. Aylar sonra gelmiş, Ankara'ya gelmiş. Dediler ki böyle böyle Mahmud Efendi buraya gelmiş. Gittim kendisine, anlattım ikinci istihareyi. Mektubatı Rabbaniye'ye söyledi orada. Onu okudum, 3 sayfa, 3 sayfa. Yeter dedi yani. Tamam, tamam senin dedi. Münir Hoca'ya havale edildi. Münir Hoca'ya, anamın adını yazıyordum. Arada bir buraya geldi dedi. Camiye. Velhasıl bir gece sabahleyin uykulu uyanık arası. Sabah, cuma günü. Kabul olundu diye bir ses geldi. Kayıptı. Yani Cuma'yı orada kılayım. Berat'ın yazıldı yani. Evet. Cuma'yı orada kılayım dedi. Evet. Bakalım en arka sayfayı. Ne olacak? Evet. Herkes kalktı. Kendisi en son kalkıyor. Beni görünce içeri çıktı. Bana Arap söyledi. Minberden çıktı bir Arap söyledi. Talimi. Arapça bilmiyorum. Ben Mısır'ım askerlik zaten. Din eğitimi görmemiştim. Evet. Allah. Yani ilmihal şeyden elfa cüzlerine hafif tabiyim mi? Biraz da. Zorla zorla çözdüm. İki saat. Evet. Uzun müddet ders yapıyorum ama hiçbir şey yok. Bir şey göremiyor. Aylar, yıllar geçti. Velhasıl bir gece arada bir kalkıp tehditte kullandım. Tehditten sonra tekrar yattım. Mübareği rüyada gördüm. Uyandım, buradan bir şey, buhar var. Kalbimi atmış. Hoş bir şey. Ben yine anlayamadım. Namaz kılarken tık diye buradan yine bir kalbe bir şey akıyor. Üstelik ben uzak bir yere gittim. Ben herhalde uzun hikaye değil. Bunları görmeme rağmen bu zatın mektubunu okuyun da evet. Allah'a istihara vermez mi? Evet. Ruhlar aleminde de tanır Allah'ın seni ihbarlarını. İstihara veremez, vermez dediğini bunu okuyunca eyvah. Şübareş. Torunu kendimi kesen kitaplarını size verdim mi? Gelirsin buraya diyor ki yani Orhan Gazi'nin bir köyünde. Ben anlatırım siz dinlersin. Ben 20 seneden beri çalışıyorum. Ona da vermemiş o çaya. Oğlu da vermemiş. Bir milletvekili Osmanlı zamanında daha henüz. Ben diyor kendi kendime Mevlana tarikatın dersini yapardım diyor. Bana dediler ki diyor, yıllar sonra, ezan okuyordu ben tabii, çok önemli şey olduğu için. Zatın ismini söylediler ama ben bilmiyorum diyor, kim olduğunu, isim. Araya araya yaşlar, ne kadar aradıysa birbirine sormuş. Söylemişler işte bunu. Gittim kendisine ver. Sen bir müddet gezinle gel dedi. Evet. Öyle böyle bir müddet gezinle gel dedi. Artık kaç gün sonra gittiyse. Rüyamda diyor, önümde peygamberimizin arkasında da bir şeyhi gördüm diyor. Anlat, daha ben anlatmadan önce diyor, kendisi anlattı diyor rüyamda. Tabi o da orada ya, gösterildi ya. Velhasıl bu zat çok kerametlerini görmüş. Evet. Tabi o zaman Osmanlı zamanında valiler paylamadı, paşaydı. Abbas Halim Paşa isminde bir paşanın yanında bir ecnebi geliyor. Diyor ki, sizin peygamberiniz her türlü yetkiye sahip. Ne uçak yaptırdı, ne zırhlı yaptı, bizler yapıyoruz, gayrimüslimler var. Evet. Sizin peygamberiniz ne yapmadı? İşte bu alimi çağırıyor, Abbas Halim Paşa'na. Onun cevabı, bunun cevabını ver diyor işte. O da anlatıyor, bazı demire ait ayetler var. Nur suresinde bu şeyler geçiyor. Peki peki diyor, sizin peygamberiniz niye uçak ve zırhlı yapma? Bunun cevabını isterim. Şimdi, bizim peygamberimiz zırhsız, uçaksız çıkıyor. Niye yapmadı? O zaman azarlıyor işte şeyi, Servet Aktağ isminde. Adamı o zaman da Ulu Cami'de Vahas Hoca'lı yapıyormuş Osmanlı'nın. Sonra da milletleşiyor yoksa. Velhasıl gündüzden de şey Hazretleri öbür anlattığım hanımını boşa falan istiyor diye gündüzden akşam üzeri bana haber göndermiş, yanıma gelsin diye. Ben de gittim diyor, içeri girdim, selam verdim, işaret ettim, oturdum diyor. Bekledim ki diyor, bana bir şey sordu, niye çağırdı? Acaba benim dalga mı geçti söyleyen arkadaş? İçimden öyle geçiriyorum diyor. Tam gece yarısına doğru diyor, bu köye gelmiş, köyden kızarım. Bir araba geldi diyor. Hemen diyor, çocukları kapıya koştular diyor, taksiyle. O Servet Aktağ gelmiş. Velhasıl çıktı, odaya girdi, bir hayrola Servet, gecenin bu vaktinde neye geldin diye. Allah Allah. Demiş böyle, böyle böyle söyledi. Mübareğin sohbetini söyledi. Yani bitireyim ondan sonra müsaadenizle devam edeyim. Tamam inşallah. Böyle böyle işte azarladı beni, konuştu. Ben onun cevabını sana şimdi söylersem, yarın o sana daha ağır bir soru sorarsa, demiş, siz bilirsiniz dedim, yani siz, yarın bir araba gönderin de dedi diyor, köye gidin, Güney köyüne araba, Bursa'dan Güney köyüne gittim. Ertesi gün araba gelmiş, götürmüş mübareği, vali de orada tabii, o ecnebi de orada. Demiş ki, bizim peygamberimiz doğru söylüyorsunuz, ne uçak yaptırdı, ne de zırhlı. Siz yapıyorsunuz tabii bunları, adam öldürmek için yaptırıyorsunuz. Bizim peygamberimiz adam öldürmek için gelmedi, adam kazanmak için geldi. Daha bitmedi, esas bit noktası gelecek. Eğer demiş, senin soyundan, zürriyetinden kıyamete kadar bir tane Müslüman gelecekse, onun hatırı için bizim peygamberimiz seni öldürtmez dedi. Nasıl olur benim kıyamete kadar soyundan bir tane Müslüman geleceğini nereden bilirmiş? Değil o dedi, diye, onun varisi olan evliyalar da bilir. Evet. Senin geçmiş atalarını sayıyor, dedesinin, dedesinin babasının ismini sayıyor, ilk defa karşına çıkıyor. İsimden sayınca tabi afallıyor ecnebi. Tabi gösteriliyor bunu. Tabi tabi gösteriyor. Tabii. Geleceği söylese inanmayacak. Tabi. O zaman varise çok seviniyor. Ne istersiniz benden diyor, hediye olarak. Benim şahsıma bir şey istemiyorum diyor. Biz Dağıstan'dan geldiğimiz zaman 70 haneydik. 70 hanelik bir Osmanlı zamanında. Tabi gelmişler. Ev verildi, yer verildi. Şimdi çoğaldık. Evimiz yok, evet. Yerimiz yok. Evet, şimdi eğer sen hükümet arasında, yani evet. Hazine arasında evet. Biraz daha verirlerse. O zaman Osmanlı ya yıkılmamıştı. telgraf çekiyor oraya vali. Üç gün beklemiş o ihvanı da benden başka diyor. Şeyhimin Bursa'ya gitti. Ne için gittiğini bilen yok diyor. Merak ettim diyor. Sık sık derse merak edin ihvanı. Evet. Ondan benden başka bilen yok diyor. Velhasıl Osmanlı İmparatorluğu şeyinden, hükümetinden üç gün sonra ancak cevap gelmiş. Demiş ki işte o ara, o bölgede, o köyün bulunduğu yerde hazine arazisi yoktu. Anadolu'nun herhangi bir yerine isterlerse veririz. Bizim elimizde bir şok yok. O zaman vali diyor ki, siz sahibi birkaç çiftlik bulun köyünüzde. Yani ben hazine arazisi, şey ben parasını kendim ödeyeceğim. Tamam. O çiftliği de gördüm ben. Ve o zaman işte valinin o çiftlik kendi parasını aldı, çiftlik köyde, köye bağışlamış. Ama böyle bir zatın yani, o Servet Aksa denen milletvekili olmuştu orada. Bütün böyle zamanında. Velhasıl mübarek daha ölmeden önce demiş, şeyin ben sizi bitir anlayamam. Kendine bir mürşit bu arıyor. O zaman Cumhuriyet kurulmuş. Kendisiyle herhalde tahmin ediyorum, görevli gönderiyorlar. Araştırmak için İslam ülkelerinde yeni hükümet kuruldu ya da layık devlet kurulacaktı. Ben hazır. Ona hadi haber yok tabi bilmiyor adam ne yazdı. Din adamı olarak. Demiş 5 yaşındaki çocuk seni nasıl anlayamazsa sen de beni anlayamazsın dedi. Alo. Şimdi onun ne için gittiğini o mübarekten o sık sık dersini bırakan ayakkabı tutar zaten o kendisi. Evet. O biliyor. Ertesi gün sormuş. Şeyin demiş Servet Abda Arabistan'a gitmiş. Neye gitmiş? Anlattı diyor. Ay böyle böyle oldu. Yemen'e gitmiş. Mekke'de, Medine'de şey abi bir de Hindistan'a kadar gidiyor. Hindistan'a. Dönüşte de Mısır'a vuruyor. Mısır'da da aradığını bulamayınca tekrar şeyhine geliyor. Şimdi şöyle oluyor. Ben diyor anlatıyor tekrar bu bahsettiğim Ali Usta'yı anlatıyor. Mübarek dünyasını değiştirmiş ondan sonra. Daha dönmedim değiştirmiş. Velhasıl kaldığım otele doğru giderken diyor eli boş dönecek Türkiye'ye. Ağlamaya başladım diyor. Bir açık arazide de değil, açık müstaş gibi bir arabada bir fakir yatıyor diyor. Ben ya Rabbi işte bunca ülke dolaştım. Kalbimin, bir mürşit bulamadım. Kalbimin esrar evet. Sözü kendime bir mürşit bulamadım. O diyor fakir adam diyor, biraz şöyle doğruldu arabada diyor. Sen demiş evlerin en güzel evlerin nurunu Zeynel Evliya'yı. Zeynel Evliya diyor fakat Şerafettin biliyor. Bütün şeylerle Şerafettin yanıyor. Burnunun dibindekini göremedin evet. Diyor. Biraz daha açıklar mısın dedim. İsmini biliyorum. Şerafet olarak bildiği için beni evlerin en güzel evlerin nurunu orada bıraktın kendine. Niye sağda soldadın onu? Bize izin bu kadar dedi diyor. Bu işte bahsettiğim o ustanın evinde kalmış o gece, o gün gelmiş. Gündüz de mübareğin oğullar rastlamış. Selahattin Bey isminde. Demiş ya böyle böyle Zeynel abinin kimdi acaba ya? Demiş benim babamın nüfustaki adı Zeynel abidinden mi? İbaret Gazali Hazretleri'nde mesela Gazali diyorum. İsmini şerafetli olarak geçer bütün şeylerine. Merak ediyorum. Ve dünyasını değiştirmiş bir zat. Evet. Böyle zatlar var ama yani kendisi alim olan zat. Şerafetini gören zat. Sana okumuş, şey yapmış değil ama hep Hızır uğruyor değil mi? Evet. Buradan alıyorlar. Evet, evet. Ama işte millet bunları keşfedemiyor. Anlayamıyor tabii. Anlayamıyor. Hele şu çağımızda modern aletlerle yaşayanlar bunlar artık hiç inanmazlar. İşte o, ya şu sık sık dersini bırakan ayakkabıcı. Evet. Şeyhim diyor, siz her şeyden haberdarsın. Nasıl olur? Bir kutlu aptap o zaman o sözü söylüyor. Evet. Büyük okyanustaki hayvanatı rızkının yanlışlığından da sorumluyum. Evet. Allah onlara danışmadan kimseye bir şey vermez. Tabii. Evet. Kutup olarak onlar öyle. Evet. İşte o sık sık dersini bırakan adamı da şikayet ediyorlar. Şeyhim diyorlar, bu adam durmadan sizi imtihan ediyor, yalanlıyor. Bırakın yakasını gitsin dedi. Biz onu diyor ruhlar alemine böyle teslim aldık. Sonuna kadar böyle götüreceğim. La ilahe illallah. Hayırlısı inşallah. Akıl makıl diyor. Allah yardım etsin. Yani aklı siliyor değil mi? Tasavvuf aklı siliyor. Tabii. Ceset gibi olacaksın. Ruhunu teslim edeceksin. Tabii. Düşünmeyeceksin. Ama kötü duygular hep şeytani. Bir de ehil olmayanlara teslim olanlar. İşte adam, onu da bilmek zor şimdi. Onu bilmeden işte. Onu da tespit etmek zor. Yani adam Yemen'i dolaşmış. Bütün Arap ülkelerini dolaşmış. Gene bulamamış. Demek o da bir nasip. Nasip meselesi. Tabii. Herkesin değişik. Hayırlısı inşallah. Şimdi siz onun kıyabında oğluna mı hitap ediyorsunuz? Yok kimse. Yok ki hiç kimse. Torunu oğlu kalmadı. Ya, torunu var. Torun da şimdi herhalde 60 yaşında. Daha fazladır. Kellemi kesen vermem dedi. Anlayamazsın. Hayırlısı inşallah. Ben kendisi görev alamamışım. Bize düşsün. İşte bu şeyden dolayı. Üzeyir Garip diye bir. Evet, Uzayir Garip diyor. Şeyşakma şeyhinin mezarı da o şeyin yanında, vasiyet üzerine, evet. O şeyhin yanındadır. Uzayir Garip has Yahudidir, İsrail'dedir. O Yahudi, şimdi o küçük Hüseyin. O da mı ona intisaplıymış? Şöyle, küçük Hüseyin Hazretleri, o Uzayir Garip'in babasıyla komşular. Gene işin içine gene Yahudi karıştı. Şimdi, diyor ki, dua et de diyor mübareğe, benim bir oğlum olsun. Evet. Osmanlı zamanında dahiliz. Evet. 929 doğumlu Üzeyir Garip'te. Evet. Senin bir oğlun olacak, adını Üzeyir koyacaksın diyor. Onlar Hazreti. Tabi onlar Üzeyir Allah'ın oğlu olarak gördükleri için tabi onun için bayağı. En sevdikleri peygamber ismini söylüyor. Tabi. Yıllar sonra artık nasıl öğrendiyse mübareğin duasıyla doğduğunu biliyor ki. La ilahe mezarını, Allah. Türbesini o yaptırıyor. İshak Adatto diye o da söylenir. Televizyonda. Bunlar bedava şey bağışlamalı evet, ama. Evet. Türbesini o demiş. Demirle çevreklerini parlattıklarını. Onun yanında da öldürdüler işte onu. Onu cumartesi günler kutsal günleri ya. Dua i̇şte et, her zaman demiş. O mezarlığa gidermiş. İşte evet, orada bir sarhoş orada. Evet. Tam da onun başında öldürüldü. Evet. İlginç bir Yahudi niye bir türbeye gidiyor? Ya ismini koyduğu için. Evet. Ayrılmış ya çocuğu olsun diye. Doğumunu hallediyor. Onun duasıyla doğuyor zaten. Çocuğu oğlum olsun dua et diyor. Şimdi benim o sık sık dersini bırakan başka bir şey, ayakkabı ustası var ya. Daha sonradan geldim o da. Hem asker ise de bile İstanbul'a gittiydim diyor Osmanlı zamanında. Fakat yine de Ağustan'dan gelen bir hemşerim vardı diyor. Onun kaldığı otel var. Oraya gittim diyor. Şeyhimin aleyhine çok konuşuyordu diyor. Ben onu ikna ederim diye diyor. Yanına gittim diyor. Askeri çapıyor o zaman da İstanbul'da. Öyle konuşuyor ki adam diyor. Ben onu ikna edeyim. O beni kandırdı diyor. Dersimi bıraktı diyor. Tesbih ediyor. Kışta çivi astım diyor. Şeye, Sirkeci tarafına giderken Erzak Ambarı'na bir baktım ki diyor, şeyhim diyor Bursa'dan İstanbul'a gelmiş diyor. Hemen yolumu değiştirdim diyor. Beni yakalamadım diyor. Onu inkar ettim artık. İki de büyük günah işledim diyor. Zina mı etmiş? Evet. Velhasıl işte Cağaloğlu'na doğru hızlı hızlı bir baktım bana yakaladı diyor. Ne yaptın dedi diyor. Sen bu tarikata girmedin diyor. Birçok kötü huylarım vardı. Hepsi değişti. İki tane kaldı diyor. Bir şehvet girdiğinden öfke adam. Bu 6 günde onu da işledim dedi. Bir hesap ettim ya. Gerçekten diyor. Arkadaşım o hemşerimle beraber o günahları işledim diyor. 6 günde olmuştu geldi. Yağolunda bir çay ocağına gitti diyor. Birkaç sandalye var. Birkaç masa var diyor. Orada dedi Feşapman Şeyh'i küçük Hüseyin oturuyor diyor. Ben küçük Hüseyin'i o zaman tanıyacağım. Bu olaylardan çok önemli yani. Hayırlısı inşallah. Velhasıl yine gönlüm ısındı diye bağlanmamı sık sık işte kandırıyorlar. Tabi bu arada bu fevzi şeyi zikri artırmak için bol bol Kur'an okunuyor değil mi? Tabi. Gece namazları, nafile, oruçlar. Şimdi mesela Keyve'yi Yunan işgal edince, Bursa Yunan işgal edince bunlara diyorlar ki ayakkabıcıdan beraber geldi şeyhini yanında ayırmayın sonu yani. Ruhlar alemin teslim olmuş ya onu. Bunu teferruat olduğunu anlatmıyorum. Çok uzun sürüyor. Hayırlısı. Son derece bu. Velhasıl siz diyor bir işte Keyve'ye gideceksiniz dediler diyor. Ben de şeyhimin yanında, ben yanına götürüyorum. Ailece beraber. Eşyalarımı götürüyorum. Bir su kenarında mola verdik diyor. Ali Üstad'ımız, Ali Üstad'ımız evet. Da Ali'ymiş. Yunan'ın buraya gelmesine sebep biziz dedi diyor. Yani diyor ben suçum var kendi kendime, aldırışayım da demiyor. Biz Geyve'ye vardık diyor, Mustafa Kemal de diyor, henüz daha İstanbul'u işgal halinde. Bursa'yı, Anadolu'yu işgal etmişler. Bir adamını göndermiş diyor. Çok kullandı da. Biliyor bunu. Yaşatmaktan dolayı tabii. O diyor, mübarek diyor, Ankara'ya gitti diyor. Bana da diyor, bir Ermeni'ye verdiler diyor, bizi ayarlayacak gitmişler. Ermeni'yi iyice yıkadık diyor, temizledik. Fakat diyor, yolda gelirken o söz diyor, yani Yunan'ın buraya gelmesine sebep bir de sözü bana dokundu diyor. O gece de uyumadım diyor, ağladım sabaha kadar diyor. Rica Ali bu evlalara sesleniyorum, kayıp diyor. Allah katında sizin nazını seçer, duanız makbul diyor. Benim burada suçum varsa Yunan'ın dua ediyor, beni Allah, Allah affetti. Belazı 3 gün sonra geldi diyor. Hasan isminde bir, Arap Hasan isminde bir adamın büyük bir salonuna toplanmışlar diyor. Havadis bekliyor Ankara'da. Döndü diyor 3 gün sonra diyor. Beni görünce diyor, kalabalık dedi cemaat. Oturacak diye işaret etti, yani oturtturdu diyor. Önümüze çay getirdiler diyor, onlar içmişler diyor. Ben de daha çaya başlamadan önce diyor, daha önce söyledim, Kürtler anlamadı. Bir daha o geceki gibi yapma dedi. Düşündüm, düşündüm, kimseyi incitmemek olmadı. Hayatım, niye bütün evlere sen başıma gönderdin dedi. Şimdi buradaki insanların diyor, bunlardan nasibi yoktur, daha sonra. Ailenle olan münasebetinden daha çok gizleyeceksin diyor. La ilahe illallah. Kadar ki ölmüş. Velhasıl bunları bilen zat yine evet. De inkar ediyor. Değil mi? Yine de inkar ediyor. Bir de hem de şeriat ehli olduğunu söylüyorlar. Değil mi? Ya. Ne kadar acı değil. Acı işte. Onlar böyle derken sen onları böyle itham ediyorsun. Onlar böyle. Ortada bulunmuyor. Ortada bulunmuyor. İşte ortada aslında Kur'an var, sünnet var. Niye çağırmış diye sordum diye onunla söyledim. Onlar gittiler. Çizikli niye yaşamış Ankara'ya? Demiş, İstanbul'u işgalden kurtaracaksınız. Benim ömrüm uzun olur mu? Onu sormuş. Az bir kan dökerek İstanbul'u işgalden kurtaracak. Biz de size yardımcı edebiliriz. Nitekim kurtardı İstanbul'u. Hayırlısı. Aslında bu meselelerin hepsinin çözümü Kur'an'da, sünnette bunların hepsinin delili var zaten. Değil mi? Onlara gidildiğinde mesele anlaşılıyor. Velhasıl ömrünü soruyor da. Evet. Kaç seneymiş? 91 mi demiş? Hayır. Ben ne kadar yaşayacağım? He. Ömrüm uzun olur mu diyorsun burada şey, Ankara'da. He. Padişahlara dokunmazsanız ömrünüz yaşarsınız. Onlara dokanırsanız. Aksi halde onlar. Velhasıl dinlememiş. Hayırlısı inşallah. Şimdi bu 91 yaşında ölen de bu babası onu Esat Müridin ya. Onun durumunu anlattı. Böyle böyle dedi. Gelir çevirip çevirip yaptı. Cehennem azabını bulması. Babasının da haber dinlemek için babasına söylemiş ki 91 yaşında ölen babası mübareğin çok sevdiği ihvanları da bilir. Hayırlısı inşallah. Anlayamıyorsunuz ki yani ben diyorum bunu sadece bu başından geçenleri okuduğumda. Bunu çocuklarına anlatsan dahi kendi çocuklarına inanmıyor değil mi? İnanmıyorlar değil mi? Çok. İlginç değil mi? Ne olacak böyle bu evliyaları, Allah dostlarını inkar ede de işte ne yağmur yağıyor, ne kar yağıyor değil mi? Onların yüzü suyu hürmetine yağıyordu bir şey, onlar da kalktı değil mi? Tabii. Evliyaları inkar edersek. Şimdi kim öyle diyor? Kimi diyor böyle diyor. Şimdi siz herhangi bir zatın şeyinde misiniz? Onu öğrenin, ona göre. Yok, ben bir esnafım, gariban bir esnaf. Onun şimdi şöyle. Biz oyunu taşıyamayız. Tamam, tamam, doğru. Bunu un ibareyi sonradan köle çelepçe takıyorlar. O şeyin iki arkadaşım beraber hapse mi atıyorlar? Bursa'dan şey alıyorlar, cumhuriyet ilan edildikten sonra yani. He. Karşı mı çıkıyorlar buna cumhuriyet? Yok, onu asmadılar. Ve çakmak tuttuğu için çakmak. Ve çakmak şeyhinin arkadaşı. Velhasılı babamın diyor, bir değil daha ineceğini diyor. Anlatan. Benim babamın bileğine göre diyor. Şey sıkı, kelepçeyi sıktı, jandarma başlamış diyor. Fakat diyor, şeyhimin bileği çok ince, kalındı diyor. Ona bile, bulamadılar. Evet. Velhasılı kan oynamaya başlamış. Babası demiş ki, anlatanın babası. Ya bu kadar sıkmaya ne gerek var? İşte şeyhimin bileğimin kan oynadı. Biraz gevşetemezsin. Jandarma başlasın, olur ama dedim, biraz gevşetmiş. Nihayet Ankara'ya getirmişti, Cebeci hapishanesine. Bir müddet Ankara hapishanede kaldıktan sonra Teşakman haber olmuş. Tam onun üzerine tam. Bunları hapishane arabasına koymuşlar, kaleye getirmişler. Tarihi evler var ya, daha Osmanlı zamanında. Daha, hani daha buralar. Yeni Cumhuriyet kurulmamıştı belki. Evet. Velhasıl herhalde bizi asmaya götürürler dedi diye düşünmüş. İhvanın babası. Fakat diyor şeyhim alırış etmedi diyor. Tabi o biliyor ya. Tabi biliyor. Kapıda indi hemen diyor bütün diyor müdürleri, komutanları şeyhimin elini öpmeye başladılar. Bir hapishane arabasına koymuşlar. Kapalı bir arabaya. Kaleye getirmişler. Kale de diyor büyük bir demir kapı eve tak tak vurdular diyor. Kapıyı açtılar. İçeri yedikleri bir sürü eskiden paşalarım, pantolonlarım, kırmızı işaret var, sizi hatırlamazsınız. Evet, şeritler vardı. Vardı. Kırmızı şerit işaret, paşalar, büyük bir büyük paşa vardı diyor. Evet. Bir şapkalı diyor, bir yarış paşa. Onu anlatırken ben, o Teşakman değil mi dedim, sen nereden biliyorsun diye. Anlatan, oğlu anlatıyor şimdi. Hayırlısı. Velhasını, sen nereden biliyorsun dedi. Özür dilerim demiş. Benim haberim yoktu sizin buraya geldiğinizden. İsterseniz ailelerinizi buraya getirttirelim. Teşakmak yapalım. Evet. Yok demiş. Biz tekrar Bursa'ya dönmek istiyoruz. Abdest alırken diyor. O zaman çeşmeler yani. Abdest. Küçük paşalar diyor. Abdest suyunu döşüyorlar. Büyük paşa dedi. Teşakmak da burada havlusunu elinde tutuyor diyor. İşte bu geçenlerde 91 yaşında ölenin babasıyla beraber olduğu için de anlatmış olduğu gibi. Teferruatını anlatmaya çok güzel. Hayırlısı inşallah. Velhasılı buna rağmen sonra da Eskişehir hapishanesine geri götürmüşler. Bakalım. Demek ki onun da sözü çarpmadığı için. Hayırlısı.